kijk, langs Arnold. Heel al wisselend. Ja, Arnold, mag ik jou ook... Daar komt hij weer aan met zijn microfoontje. Ik hoor een vervelende toontje. Wat is er, jongen? Ben jij in een radioprogramma? Zijn we live in de uitzending? Ja, we zijn live op de radio natuurlijk, ja. Maar wat een mooie avond dit, zeg. Nou, bedankt. Ja. En Bandcamp poëzie opeens bij Sea? Nee, op mijn label breng ik het uit. Ja, ja. Ja. Op Macam Records. Ja, ja, op Macam Records. Dus gewoon de poëzie als muziek. Ja, mooi is het. Dat is eigenlijk de insteek. Ja, ja. Nou, dat hebben we vanavond gehoord. Ja. Dus. Ja, ik vond dat vanavond, dat werkt echt bijzonder goed. Jawel, hè? Wow. Ja, nee, dat voor mij ook wel wat verrassingen. Echt waanzinnig. Mooie muzikanten, echt. Heb je het allemaal opgenomen? Ja, alles super. Zonde, ja. Oké. Ja, dus er komt een archiefje. Oh, te gek. Heb je nou wel eens wat met die, hoe heet dat gedaan? Andy, ik heb het Steve-O naar Andy doorgestuurd. Ja. Ja. Okay. Ja. Oh, benieuwd, want dat is maar die wou het, die wou het wel draaien op... Want hij heeft een radio-uitzending, hè, op Echobox Radio. Oh, oké. Okay. Hij dacht van, misschien kan ik een stukje ervan draaien. Maar daar is hij nog niet aan toegekomen. Maar Wie weet. Ja, en hoe is het met Zea dan verder? Staan er nog dingen? Ja, nou, ik heb vanavond twee volledig nieuwe liedjes gespeeld. Ja, ja, ik wel moeilijk te volgen, hoor, deze. En over twee... die vond ik moeilijk te begrijpen. Ja, een lichaam vol beloftes. Zo heet het nummer. Over twee weken gaan we in Friesland in een kerkje die nummers opnemen. Leuk. Ja, nieuwe platen opnemen. Oh, mooi. In een kerkje? Ja. Is dat hetzelfde kerkje waar je al eerder was? Nee, ik heb daar nog niet eerder opgenomen. Ik weet niet of je de Kleefstra-broeders kent. Piep Chilling en dat soort. Die zitten op Moving Furniture en zo. Oh, ja. Ja. Die nemen daar wel eens op. Okay. En dat is een hele mooie plek. Oké. Okay. Ja. Zo'n klein kerkje of zo. Ja, bij Heerenveen. Ja. Een klein galmpje. Ja, maar nee, het is echt overzichtelijk. Ja, nee, dat is mooi. Ja. Ja. En ga je nog spel spelen? Komen jawel, zeker. En ook met de ex natuurlijk, een nieuwe plaat komt uit. Oh ja. Kom allemaal op 13 april naar Paradiso. Oh, kijk eens aan, Paradiso, ja hoor. Is het wel een vrijdag dan, de 13e of niet? Een zondag. Oh. Valt mee. In april. Nou ja, leuk. Spannend. Ja. Want dan ga je ook weer toeren met de ex natuurlijk. Ja, wel. Over en zo. Dat ja, niet altijd, heel extreem, maar wel overal weer heen. Ja. Ja, druk bestaan jij zo, als ik dat zo hoor. Ja, wel een druk jaar. Zeker veel toeren. Zowel met Zea als met de ex. Ja. Nou ja, het is ook een heel mooi jaar, 2025. Dus je hoopt te doen. Qua getal. Ja, sowieso. Ja. Nu de grenzen nog open zijn, moeten we maar gewoon zoveel mogelijk toeren. Ja. Ja, zolang het kan. Ja, precies. Het gaat bliksemsnel 80.000 keer duurder worden allemaal om te reizen. Maar goed, ja. We houden de moed erin. We gaan lekker door. Zeker. Dankjewel, Arnold. Succes. Dank je. Dat Bandcamp ding, dat kunnen we gewoon bij Macam. Macamrecords.bandcamp.com. Oh ja. En dan vind je dus Pieta van Misha Andriessen als... die vind je dan. Als audio-productie. Hoeveel dingen zijn het dan eigenlijk? Dit is de tweede in de serie. Nee, maar hoeveel tracks? Maar hoeveel 99 gedichten. 99? Ja, maar het is echt waanzinnig. Je moet er gewoon helemaal in gaan. Wauw. Ja. Nou, dankjewel. Ja. Oké. Okay. Draai ze allemaal in die radioshow. Ja. Achter elkaar. Oké. Okay. Dankjewel. Dat was Arnold Boer, die